om håb og kærlighed. Der er en tro, en drøm om evig fred, for alt som lever på vores gamle jord. En lykkens vej, hvor alle folk kan gå. En sang om kærligheden, den vil leve med enkle ord, som alle kan forstå. Vi har det håb, at solen den vil skinne og lyse på den vej, som vi skal gå. Vi er på vej, vi tager hinandens hænder. Vi har et mål, hvor friheden står først. Vi har en verden, hvor der er mange fjender. Men kærligheden, den kan give os trøst. En sang om kærligheden, den vil leve med enkle ord, som alle kan forstå. Vi har det håb, at solen den vil skinne og lyse på den vej, som vi skal gå. Vi har en verden, hvor der er mange fjender. Men kærligheden, den kan give os trøst. En sang om kærligheden, den vil leve med enkle ord, som alle kan forstå. Vi har det håb, at solen den vil skinne og lyse på den vej, som vi skal gå. Og lyse på den vej, som vi skal gå.